się nudzi już. Lecz od tej muzy rusz dupę i nie partacz. Rap nasz to marka dobra, my dwoje to parka. Utarta zasada, trzeba dźwigać świat na barkach. Lecz tu nie jest tak ciężko, osiedle to nie Sparta. Chcesz pokazać męskość, robiąc hip-hop utarta. Drwale doskonale robią drzewo, ale rap dać mogą ci na maksa. Inteligentni, niezależni, elokwentni. Wiesz mi mieć swe patenty, zamiast siły pięści jest mi najbliższą z metod. Dobrze MC, dopieprzyć kiepski rap poniekąd. Ten